نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 10वें पारे का रुकू नंबर 17 है, आयत नंबर 81 से लेकर 79 तक. Para number 10, Ruku number 17, ayat number 81 to 89. Pehle hum lafzi tarjuma likhenge in ayat ka. Farih al mukhallafun. Khush ho gaye piche chode jane wale. Bimak adihim apne baithne par. خلاف رسول اللہ رسول اللہ کے بعد اور انہوں نے ناپسند کیا اَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں وقالوا اور انہوں نے کہا لا تنفروا مت نکلو فی الحر گرمی میں قل کہہ دیجئے نار جہنم جہنم کی آگ اشد حر زیادہ شدید ہے گرمی میں لو كانوا کاش کے یہ ہوتے يفقهون وہ سمجھتے فليضحكوا پس چاہیے کہ ہسیں قليلا تھوڑا وليبكوا اور چاہیے کہ روئیں كثيرا زيادة جزاء ہے بما كانوا بوجہ اس کے جو وہ تھے يكسبون کمائی کرتے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پھر اگر لوٹا لایا تجھ کو اللہ إلى طائفة طرف ایک گروہ کے منهم ان میں سے فاستاذنوك پس انہوں نے اجازت مانگی آپ سے للخروج نکلنے کے لئے فَقُلْ پس کہہ دیجئے لَنْ هَرْگِزْ نَهِي تَخْرُجُو تم نکلو گے مَعِيَا میرے ساتھ عَبَدًا کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُوا اور ہرگز نہ تم جنگ کرو گے معیہ میرے ساتھ عدوون دشمن کے ساتھ اِنَّكُمْ بے شک تم رَضِیتُمْ راضی ہو گئے تم بالقعود بیٹھنے پر، اول مرت پہلی بار، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، ولا تصلی اور نہ تم جنازہ پڑھو، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، جو ماتا مر جائے، ابدن کبھی بھی، ولا تقم اور نہ تم کھڑے ہو، الا قبری ہی اس کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے، یا کیونکہ انہوں نے، کفرو باللہ کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہی اور اس کے رسول کا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ نافرمان تھے، ولا تعجب کا اور نہ پسند آئے تجھ کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولاد و اولادہم اور ان کی اولادیں، انما بے شک، یرید اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ عذاب دے ان کو، ہاں ساتھ ان کے، فی الدنیا دنیا میں، وتضحک اور نکلے، انفسهم ان کی جانے، وہم اس حال میں کے، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں، وَإِذَا اور جب، اون زیلت اتاری گئی، سورتن ایک سورت، ان آمینو کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع ساتھ رسول ہی اس کے رسول کے، استاذنک اجازت مانگنے لگے تجھ سے، اولو الطول وسط والے، منہم ان میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، ذرنا چھوڑ دو ہم کو، نکم ہم ہو جائیں، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، ردو وہ راضی ہو گئے، بِأَنْ يَكُونُوا کہ وہ ہوں، مَعَ الْخَوَالِفِ ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وَتُبِعَ اور مہر لگا دی گئی، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فهم پس وہ لا يفقهون نہیں سمجھتے. لیکن الرسول لیکن رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معه اس کے ساتھ جاہدو انہوں نے جہاد کیا بأموالهم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسهم اور اپنی جانوں کے ساتھ وأولئك اور یہی لوگ لهم الخيرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں وأولئك اور یہی لوگ ہیں هم المفلحون وہ فلاح پانے والے. أعد الله تیار کیا اللہ نے لهم ان کے لیے جنات باغات کو تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ذالکا یہی ہے الفوز العظیم کامیابی بڑی.